این دل شده در را مشکل من دیدم بگرد از بست کرده او دل رنگه یکی مرده من او دل رنگه یکی مرده من موسیقی میخواهد تکرار کرد آخرش بود. البته من دو سه دفعه مخالفو تکرار کردم بلد. که حالا تصنیف بکن ای دوست نکن ای دوست نکن این همه دیدار و مکن این همه دیدار و مکن نبرن یاد نبرن مکن ایدوش مکن مکن ایدوش مکن این همه بیداد مکن این همه بیداد مکن نبر از یاد نرا نبر از یاد نرا از دیگنگاد مکن از دیگنگاد مکن خوردم به رنگی خدا و چشمی گردی خدا کمان عبوی خدا روی تو را موی خدا روی تو را موی خدا روز داران رفت روز داران رفت منتظر ماه نو منتظر ماه نو آرگان برمی خدا دو چشم گردوی خدا کنم جدی خوی خدا روی خدا موی خدا روی خدا موی خدا روی خدا موی خدا این سری اول داری آن دل که کجا دل که کجا سر سر در گردن ای حبیب ای دبیب من بگ نام بلدت نام بلدت خوب نکری خوب بلدت حبیب ای دبیب من شکوه تنگیسن شرط نتنگیسن شرط نتنگیسن بانا بگن بیسن بانا بگن بیسن نه تا اینجا بود حالا